राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी विक्रम संवत 2054 15 सितंबर 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से कुचामन सिटी में यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। विद्यार्थियों के लिए खास विद्या पढ़ना है। विद्यार्थी नाम ही है ना, उसके विद्या से ही प्रयोजन है। तो विद्यार्थियों को तत्परता से विद्या अध्ययन करना चाहिए। जो जो पाठ पढ़े हैं वो पाठ ठीक याद होना चाहिए। कहीं कोई पूछे विद्या की प्राप्ति के लिए बताया है कि गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्यया विद्या चतुर्थं नैव साधनम्। विद्या के लिए बताया गुरु सेवा से विद्या आती है, गुरु शुश्रूषया विद्या अथवा पुष्कलेन धनेन वा। बहुत धन पास में हो वो धन दिया जाए विद्वान तो विद्वान पढ़ा देते हैं। अथवा विद्यया विद्या, आपके पास में कोई अलौकिक विद्या हो दूसरों पास अलौकिक है तो विद्या के बदले विद्या की चाह देती है। चतुर्थम नहीं साधनम। तो पहली बात बताइए गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु सेवा से विद्या मिलती है। तो गुरु सेवा बढ़िया क्या है, सबसे बढ़िया गुरु सेवा क्या है? जो गुरु ने पाठ पढ़ाए हैं वो ठीक याद हो जाए। अरे सभा में कहीं पूछे तो चटाचट बता दे तो ये गुरु की बड़ी सेवा है। गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे, हमारी शर्म लगती है इसमें, ये बड़ी सेवा है। गुरु की सेवा होती है अपनी विद्या पुष्ट होती है, दोनों लाभ लोगों में प्रसिद्धि होती है, सब तरह लाभ। जैसे माँ की प्रसन्नता लेना हो, माँ की आशीर्वाद लेना हो, माँ के चरणों को मस्तक से छुओ और माँ भोजन बढ़ावे वो भोजन ज्यादा कर लो अच्छी तरह से, बढ़िया भोजन, माँ खुश हो जाएगी। कितनी बढ़िया बात है, बढ़िया भोजन तो हमारे को मिले, खुश हो जाए माता, विद्या तो हमें ठीक और गुरु खुश हो जाए गुरु जी, ये बड़ी सेवा है गुरु की। ऐसे अन्न जल वस्त्र आदि कराना और आज्ञा पालन करना, आज्ञा समान सुसाहब सेवा, आज्ञा बढ़िया पालन सेवा है। तो ये सभी सेवा है, परंतु बढ़िया सेवा वो है, आपके भी फायदा, गुरु जी भी फायदा, दुनिया का फायदा। तो विद्यार्थियों को ऐसा है विद्या खूब तत्परता से पढ़े और ऐसा उत्साह रहे मन में, कोई पूछे कहीं से हमें पूछे कहीं पूछे तो ठीक याद होने पर ऐसा होता है। और कम याद होने से विद्यार्थी डरते हैं, एक एक पीछे छिप जाते हैं, मेरे को न पूछ ले कहीं, मेरे को न पूछ ले। यही आज हम लोगों की बात है। आज जो हमें मृत्यु से डर लगता है उसका कारण यही है कि हमने करने लायक काम पूरा किया नहीं है। अगर मनुष्य जन्म में काम करना चाहिए वो पूरा कर ले, मौत से डर नहीं लगेगा, वैसे मृत्यु से डर नहीं लगेगा। जैसे विद्यार्थी वो ठीक याद है, जितना पढ़ा उतना याद है, डर किसी बात का, पूछो कहीं से पूछो, निडर रहता है। ऐसे मनुष्य जन्म का काम ठीक कर ले तो मौत से डर नहीं लगेगा। कब मौत क्या है, जाते से ध्रुव मृत्यु, ध्रुव जन्म मृत्यु से ये तो होने वाली है, इनमें कोई नई बात थोड़ी है। मौत क्या है, कोई दूसरी है। गीता ने कहा देहिनोस्मिन्नया कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति। अब बालक कोई जवान हो जाता, कोई रोते हैं अभी दुखी होता है, और वृद्धावस्था या जवानी से तो रोते हैं, उसमें तो फिर भी फर्क पड़ता है, पर इसमें फर्क पड़ता ही नहीं। मानो वृद्धावस्था को लोग चाहते नहीं है, इस बात के दुख भी होता है, पर देहांतर प्राप्ति को दुख भी होता ही नहीं। ये जानते हैं ठीक कि शरीर अलग है, हम अलग है, ये अनुभव हो जाने के बाद मृत्यु होती ही नहीं। मृत्यु क्या है, मृंग प्राण त्यागे पिंड प्राण का वियोग, ये मृत्यु हो गई। जीव प्राण धारण है, प्राण धारण जीव हो गया, जीव जीणा हो गया, तो प्राण धारण का पिंड छोड़ना प्राण छोड़ने का फर्क नहीं। तो विद्यार्थियों को चाहिए गुरुजनों की सेवा करें। आज गुरुजनों की सेवा है कि गुरु के सामने न बोले, ये यूनियन बना करके गुरु के विरुद्ध काम करते हैं, ये बिल्कुल कोरे रह जाएंगे। गुरु प्रसन्नता से जो विद्या आती है वो अपने मन से उतनी नहीं आती है, कोई विचित्र विद्या आती है, विलक्षण उसमें अलौकिकता आ जाती है जो गुरु सेवा करता है। तो गुरु की प्रसन्नता लेनी चाहिए, ऐसे ही माता पिता की प्रसन्नता लेनी चाहिए। जितने आप बैठे हैं वे भाग्यशाली हैं, जिनके माता पिता बूढ़े माता पिता विराजमान है वे भाग्यशाली हैं। तो माता पिता की सेवा करो, उनकी प्रसन्नता लो। ऐसे ही विद्यार्थियों को चाहे गुरुजनों की प्रसन्नता ले, उस प्रसन्नता से बहुत लाभ होता है। जैसे गाय होती है, उसका बछड़ा है और कहीं गुरुदेवों के साथ गाय मर जाए, उसको दूध पिलाया जाए गाय का, तो दूध पिलाने से ठीक बच जाता है, परंतु माँ का दूध पीने वाला बछड़ा होता है ऐसा नहीं होगा। दूध में तो कोई कमी नहीं रहेगी, पर दूध के साथ साथ वात्सल्य प्रेम है ना, बछड़े को नहीं वात्सल्य प्रेम कहलाता है, वो हुंकार करती है और चाटती है, उससे बछड़े की जो पुष्टि होती है वो केवल दूध से नहीं होती। इस तरह से गुरुजनों की आज्ञा से बड़े लाभ होता है। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः सत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। जो बड़ों को जोड़ा नमस्कार करता है और वृद्ध पुरुषों के पास रहता है बैठता है, उसे चार चीज बढ़ती, आयुर्विद्या यशोबलम्। आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, संसार में यश बढ़ता है, शरीर में बल बढ़ता है, ये मुफ्त में चीज मिलती है। अभिवादनशील है, जिसके नमस्कार नहीं करेगा स्वभाव है, बड़ों के चरणों में नमस्कार करता है तो स्वतः आशीर्वाद मिलती है, स्वतः उनकी विलक्षणता आती है, आप साफ बिना मांगे बिना उद्योग बिना परिश्रम के आती है। विद्यार्थियों को चाहिए गुरु का आदर करे, गुरु का तिरस्कार कभी न करे, निरादर कभी न करे। आजकल बड़ी उल्टी बात चल रही है, पहले विद्वान चाहते गुरु जी तो चेले को निकाल देते, आज चेला चाहते गुरु जी को निकाल दे, उनकी बात है। तो आजकल वो विद्या नहीं है जो पुराने विद्यार्थियों में थी, विद्या वैसे नहीं है किसी विषय में। व्याकरण में देखो, संस्कृत में देखो, हिंदी में देखो, अंग्रेजी में देखो, महाजनी में देखो, कहीं भी जो गुरु सेवा करके विद्या पढ़ते हैं उनकी विद्या बड़ी फलीभूत होती है। मैंने ऐसी बातें देखी है, केवल शास्त्रों की बातें नहीं है, गुरु सेवा से बहुत विचित्र विद्या आती है, विचित्र ढंग आती है, और गुरु जी के नाराज करने से विद्या फलीभूत नहीं होती है। कलकत्ते की बात है, 2000 से पहले की बात है, एक दादूपंथी संत आए थे, तो उनसे मैंने कहा महाराज आप सुनाओ। वो तो सुनाने लगे, वाल्मीकि के श्लोक खूब धड़ा धड़ा धड़ बोले, अब अर्थ करने लगे श्लोक याद नहीं, अब भूल गए, ये बीती की बात है। मैं कहूं क्या बात है, तो क्या करूं, मेरे गुरुजी का श्राप हुआ हुआ है, हमारे गुरुजी पढ़े लिखे नहीं थे, मैं तो और जगह पढ़ कर आया था, और वो मकान बना रहे थे, तो गुरु जी ने कहा अमुक मजूर नहीं आये वो कर। तो मैं लिखता पुस्तक लिखता था तो मैंने कहा कोई ये तो काम मूर्ख ही कर देगा कि तू ही मूर्ख हो जा। मेरे अजीति पास से फिर मैं पगाम पड़ा कहा तो कुछ कहा समय अब कुछ समय बाकी है। गुरु मंदिर से ही शांत हो गया। पढ़े लिखे नहीं थे संत थे भजन करने वाले तो गुरु की प्रसन्नता से बहुत लाभ होता है। गुरुजनों की प्रसन्नता आज नहीं ले रहे हैं। विद्यार्थियों को चाहिए माता पिता बड़े भाई भौजाई बड़ी बहन जो घर में बड़े हैं उनको रोजाना नमस्कार करो आज्ञा पालन करो उनकी प्रसन्नता लो बहुत लाभ होता है। वे भी पढ़े लिखे नहीं है न पढ़े होने पर भी उनकी आशीर्वाद बहुत काम करती है उनकी प्रसन्नता बहुत काम करती है। तो विद्यार्थियों की प्रसन्नता होती है विद्वानों की खुश करने से प्रसन्न करने से और अध्ययन करो। विद्या पढ़ना हो तो भाई हमने अंग्रेजी आदि अभ्यास किया नहीं है अपने पढ़ना हो तो विद्यार्थी घोखले याद कर ले अटन करके याद करना पड़ता है व्याकरण अटन पड़ता है अटन ये याद कर लो आध घंटा घंटा दो घंटा फिर छोड़ दो। सोते समय उसको याद बिना पुस्तक पढ़े तो बड़ी कठिनता से होगा कहीं पुस्तक देखना पड़ेगा कहीं करना पड़ेगा ऐसे एक करके सो जाओ धड़ाधड़ धड़ सुबह आ जाएगी आप से आप ही अटकने का काम नहीं है। तो सोते समय भीतर बढ़ जाए बात वो भीतर बैठ जाती है। ऐसे ही सत्संग करने वाले भाई बहनों को चाहिए सोते समय भगवान को याद कर तल्लीन होकर कुछ हो जाओ तो वो भीतर बैठ जाएगी। एक बार ऐसे हम कीर्तन करते हैं कीर्तन के बाद में डेढ़ मिनट मिनट दो मिनट ठहर जाओ तो कीर्तन भीतर बैठ जाएगा तो भीतर बैठने के बाद याद आ जाएगी ठीक तरह से। तो विद्यार्थियों के लिए इस ढंग से पढ़ना चाहिए और जो पढ़ना हो वो ठीक ठीक वैसे वैसे याद कर ले जो अर्थ समझा अर्थ समझ ले ठीक तरह से समझ ले। गुरु के सामने कोई पूछे जैसी बात बता दे तो बड़े प्रसन्न होते हैं गुरु महाराज ऐसी बात हमने देखी बड़ी कृपा करते हैं गुरु। तो गुरु शुश्रूष है या विद्या तो सेवा क्या है बड़ी सेवा है अपने विद्या अध्ययन करना। देखो गुरु है माता पिता है संत महात्मा है भगवान है इनकी प्रसन्नता कैसे होती है हम अपना उद्धार कर ले भगवान खुश हो जाएंगे प्रसन्न हो जाएंगे उद्धार तो हमारा होगा प्रसन्न भगवान हो जाएंगे। ऐसे संत महात्मा पुरुष है उनकी आज्ञा के अनुसार जीवन बनाओ वे खुश हो जाएंगे और उस आशीर्वाद से बहुत लाभ होता आप साहब अचानक विशेषता से आती है उनकी। तो गुरुजनों की संतान की प्रसन्नता करना बड़ी काम की बात है। तो विद्यार्थियों को खूब जिस क्लास में रहे उसमें तेज बनना चाहिए आपस में एक क्लास में पढ़ने वालों की विद्यार्थियों के लिए चाहिए कि मैं सबसे तेज बनूं ये जितने ऊंचे हैं उनसे मैं तेज बनूंगा और कह दे सब विद्यार्थियों को मैं तेज बनूंगा और दूसरे तेज बने तो दूसरा तेज न बने ऐसा भाव न रखें मानो आधा आधा भाव काम का है मैं श्रेष्ठ बनूं ये तो काम की चीज है दूसरा श्रेष्ठ न बने ये भाव नहीं रखना चाहिए। कहते अर्थ तो एक ही हुआ मैं श्रेष्ठ बनूं अर्थ तो यही हुआ दूसरे से श्रेष्ठ न बना ना दूसरे मेरे से श्रेष्ठ बने जैसे उनसे श्रेष्ठ बनने का मेरे को मौका मिले तो वो विद्यार्थी तेज होते हैं। दुर्भावना नहीं कि दूसरा श्रेष्ठ न बने दूसरा श्रेष्ठ नहीं बने तो मेरी श्रेष्ठता थोड़े में ही हो जाएगी और वो श्रेष्ठ बने तो उससे श्रेष्ठ और मैं बनू उनसे मैं वो श्रेष्ठ बनू। ऐसे ही साधन में लगने वाले भाइयों को बहनों को चाहिए कि भगवत भजन में अच्छा करो स्थिति मेरी अच्छी बने उनकी बहुत मेरे शादियों की और बढ़िया बने फिर उनसे पढ़ने का मेरे को मौका मिले। ऐसे उत्साह से विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए उत्साह संपन्न मरीर के सूत्रम क्रिया विधिज्ञम जश्नेश्व शक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौरज सिद्धि स्वयं याद निवास ये तो लक्ष्मी स्वयं याद निवास ये तो विद्या समय याद निवास ये तो ये जिसमें गुण है उत्साह संपन्न हिम्मत रखनी चाहिए उत्साह सदैव रखना चाहिए जो सफलता में उद्देश्य उत्साह हो ऐसा दिन प्रतिदिन उत्साह से ऐसे साधन करने वाले भाई बहनों को वो हिम्मत नहीं आनी चाहिए, उत्साह रखना। उत्साही के आदमी कठिन काम भी सुगम हो जाता है और हिम्मत आने से सुगम काम कठिन हो जाता है। सीधी सादी बात है, अधिक सूत्रम, थोड़े समय में होने वाले काम में बहुत समय ज्यादा लगा देता है उसको दीर्घ सूत्री, दीर्घ सूत्री में नहीं पतन हो जाता है। तो उत्साह संपन्नम अधिक सूत्रम क्रिया विधिज्ञम, काम करने की विधि को जाने, कौन सा काम कैसे करना है, रसोई कैसे बनाना है, कपड़ा कैसे धोना है, स्नान कैसे करना है, बात कैसे करना है, क्रिया विधिज्ञम। और व्यसने सोशक्तम, चाहे कोकोन है, अफीम है, भांग है, चरस है, इन व्यसनों में आवश्यक नहीं हो, व्यसनी है ऊंचा नहीं बढ़ सकता। नशा काट ली भी नशा, नशा किया सब नाश, नशा ना किया नरक में बड़ी नशों में आश। तो विद्यार्थी को चाय आदि नहीं पीना चाहिए, दूध पिए, दूध नहीं मिले तो चाय है वो बड़ा अच्छा भिजो दे, दूसरे दिन वो छिलका खा ले और पानी पी ले, वो दूध का गुण करता है। ऐसे ही केवल गुड़ है वो भी बिजोर लेके साथ उसमें भी दूध गुण करता है, दाल होती है वो भी दूध का गुण करती है, क्योंकि दूध आजकल गायों को मारी जाती है, दूध कहाँ से मिले, तो दूध की जगह ये काम ले सकते हैं। व्यायाम करना चाहिए और आसन करना चाहिए, योगिक आसन, जिससे विद्या भी ठीक होती है और आध्यात्म उन्नति होती है। ऐसे विद्यार्थियों का अपना सब समय विद्या ध्यान में लगा है। विद्यार्थी को चाहिए क्षण कर्ण सस्ते विद्यामर्थन चिंतित, क्षण त्यागे कुतो विद्या, कर्ण त्यागे कुतो धन, क्षण कर्ण सस्ते। विद्यार्थियों एक क्षण नगर रखना, समय बर्बाद न हो जाए, समय खाली न चला जाए, वो विद्वान बनेगा। ऐसे धन कमाना है हो तो कर्ण सस्ते, कर्ण कर्ण भी एक खाली खराब करना चाहिए, क्षण कर्ण सस्ते विद्यामर्थन चिंतित, खण त्यागे कुतो विद्या, थोड़ा समय लगे विद्या कैसे आएगी, बड़ी तत्परता से काम करना चाहिए। तो उत्साह संपन्न सूत्रम क्रिया विद्यूरम, और बीच में सूर भी रह चाहिए, कारता नहीं ले जाने कायर कसु करे करावे न काय कर गयो बापड़ो मन के धोखे माए, तो सूर और कृतज्ञ कृतज्ञ रहे, मानो जिससे जो प्राप्त किया है कृतज्ञ कवि ने बने। अब कहा तो सुदामा, कहा भगवान कृष्ण, कितनी निभाई मित्रता, भैया इस भू पर भरे निरे नेह करतार, इस भू पर भरे निरे नेह करतार, पै भ्रे ही विश्व में नेह निभाना, तो नेह को निभाना है, ये बड़ी श्रेष्ठ बात है। तो बड़ों की आज्ञा पालन मित्रता है, स्नेह है, पापा निवारियत योजियते हिताय गुह्याने गुहति गणान प्रकटी करोति, आपद गतं ददाता जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षण मिदं प्रवदन्ति सन्द, शेष पुरुष के लक्षण है। पापा निवारियत, आपके प्रेम है स्नेह है तो उनको पाप से दूर हो, पाप मत करने दो, योजियते हिताय हित के लिए उनको लगाओ, अरे गुही बातें गुहति उनको गुप्त रखो, और गुणान प्रकटी करो थी गुण है उनको प्रकट करे, आपद गत न चाहती दधाती काल आपद में त्याग न करे, विपत्ति कार कर सदगुण में यहाँ सत के मित्र, सत्य गुण है सत्य मित्र होंगे, सन मित्र लक्षण में दम ददाति प्रतिगणनाति गुह्य माख्याति प्रति भोगते भोगते सर्विदम प्रीति लक्षण, ऐसे प्रीति व्यापन में रखे स्नेह रखे, भाइयों बहनों घरों में भी स्नेह रखो, एकता रखो, प्रेम रखो, जिनसे सब तरह की उन्नति होती है। घर में कलह अच्छे नहीं है, भाइयों का भी अलग मत भेद हो तो मिटा दो, और ज्यादा मत भेद बढ़ जाए तो प्रसन्नता पूर्वक अलग हो जाओ, खटपट न मचे, तीसरा कोई पंचाधिकरण का न आवे, बड़ों के तो आप जो दे दो वो ले लूंगा, ऐसे स्नेह से बड़ा लाभ होता है। इस वासी घरों में यही है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए चाहिए विद्या ददाति विनयम, विनयादि जाति पात्रता, पात्रत्वा धर्म आपने धना धर्म को था सुखम आनंद आनंद होगा। इस वास्ते शेष वे कर्मणि अभिरता संसिद्धि लभते नर, जिस वर्ण में जिस आश्रम में जिस समुदाय में जो भाई बहन है उसी समुदाय में अच्छे से अच्छा बर्ताव करो, किसी का अनिष्ट न चाहना, सबका इष्ट चाहना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु, सब सुखी हो जाए, हृदय का भाव सज्जनो सब सुखी हो जाए, इससे सब सुखी हो जाएंगे ये तो नियम नहीं है, परंतु तो आप तो सुखी हो ही जाएंगे नियम है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोग हो जाए, अरे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मंगल ही मंगल उनके, आनंद ही आनंद हो जाए, किसी को दुख ना हो। ये जो सद्भाव है ये बहुत उन्नति करता है, लोग और परलोग दोनों को सुधारता है। सद्भावों का संग्रह करना ये श्रेष्ठ पुरुष का गुण है अपने में, तो अच्छे अच्छे गुण धारण करो और सबके साथ प्रेम का आदर का बर्ताव करो। गृहस्थ में रहते हुए बहनों को भी चाहिए आपस में स्नेह रखो, प्रेम रखो। दो बात है, दो चीज, एक तो काम धंधा, एक चीज वस्तु। चीज वस्तु तो दे करके सेवा करो, और काम धंधा लेकर के सेवा करो। काम धंधे के लिए आपकी लड़ाई ऊर्जा शुरू बहुत बढ़िया चीज है, आपने मैं करूंगा, वो कहते मैं करूंगा, वो मैं करूंगा, लड़ने से चीज घट जाती है। मैं लेऊं चीज घट जाती है। भोजन ले प्रसाद दिया जाए, लड़ना चाहे तो खत्म हो जाएगा जल्दी, और नहीं हमारे थोड़ा बहुत हो जाएगा। तो काम धंधा तो लेना चाहिए जिसमें आपको नौकर रखना नहीं पड़े, और आदर सत्कार सम्मान वस्तु देनी चाहिए, देने से बढ़ती है। गोदुग्धम वाटिका पुष्पम विद्या कुपोदकम धनम दानेन वर्धते नित्यम अदानेन विनश्यति, ये देने से बढ़ते हैं। गाय का दूध बोलो दोनों भगत, तीन भगत दूध तो और ज्यादा हो जाएगा, पर ऐसा नहीं कि दो चार दिन छोड़ दो फिर एक साथ ही दूध लेंगे। गोदुग्धम वाटिका पुष्पम, पुष्प रोजाना नहीं, पांच सात दिन के बाद फिर एक साथ ही पुष्प ले लेंगे, नहीं मिलेगा। विद्या एक साथ पढ़ेंगे नहीं, अध्यास करते हो देने से, पढ़ाने से विद्या, पढ़ाने से विद्या आती है। पढ़ने से तो वो पढ़ाता है गुरु को, और पढ़ाता है तो पढ़ता है चेले से, विद्या तेज होती है। कुएं का जल निकाल निकाल करके कुएं के समान कुआ भर दो, भर जाएगा, और उस कुएं में पड़ा हुआ पानी ऊपर तक नहीं आएगा। और धन दाने न बढ़ते हैं, कृपणता करने से धन नष्ट होता है, और धन वो अशुद्ध हो जाता है, देने से शुद्ध निर्मल धन हो जाता है, दूसरों का भला होता है, अपना भला होता है, यार धन शुद्ध हो जाता है। दान देने से धन की अशुद्धि मिट जाती है, इस वास्ते विद्या कुपोदकम धनम दानेन वर्धते। अपूर्व को यम कोशो यम विद्यते तो भारती, हे सरस्वती माता तुम्हारा ये खजाना बड़ा विचित्र है। दानेन वर्धते नित्यम और अदानेन विनश्यति, दान से बढ़ता है, ऐसा खजाना है सरस्वती माता का। तो देखो ये मन में वहम रहता है दंड हमारा कम हो जाते हैं। दान दिए धन ना कटे जो सहाय रघुवीर, जैसे पंचन के लिए सर्वत घटता नीर, उसमें भी बूंद कोई कम होती है पर इसमें बूंद कम नहीं होती, ये तो बढ़ती है बेटा, जो करो जो बढ़ेगा जो बढ़ेगा। तो दूसरों का हित करने से आपका हित मुफ्त में होगा। ते प्राप्त मंत्री माम एवं सर्वभूत हिते रथा, प्राणी मात्र के हित में आप भी रति हो, प्रीति हो, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सब उद्धार कैसे हो, तो भगवान के मेरे को प्राप्त होते हैं। लवंदे ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कलमशा सन्नद्वैधा यथात्मान सर्वभूति हित रहता, मानो निर्गुण की प्राप्ति भी ब्रह्म निर्वाणम सर्वभूति रहता, माँ में प्राप्त होती सर्वभूति रहता। सगुण की निर्गुण की साकार की निराकारी कोई प्राप्ति करते हो तो मात्र जीव का हित करो, क्यों सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जाति भावना तैसो ही फल हो, तो सबका हित हो, सबका कल्याण हो, ये भावना रखो। घर में रहते हुए भी घर में काम धंधा करो, काम धंधे के लिए छीना जपटी हो, चीज वस्तु के देने आप लोग वो कहते आप ले ऐसे तो महाराज शांति हो जाती है, आनंद हो जाता है। बड़े बड़े धनी आदमी नौकर रखते हैं कि नौकर बिना काम कैसे हो, तो जो नौकर आप रखते हो क्या नौकर भी गृहस्थ नहीं है, क्या साधु है, वे भी गृहस्थ है, वे गृहस्थ अपने घर का भी काम करे और आपके घर का भी काम कर दे, और आप अपने घर का भी काम कर नहीं सकते फिर आप बड़े कहलाते। बड़े कैसे हुए? बड़े तो हुए हैं जो अपने घर का करें, आप घर का काम कर ले। इस तरह से काम धंधा करना आज से ये बड़ी ऊंची चीज है। आज आराम तभी को अच्छी समझे, इससे देश दरिद्र हो रहा है। खर्चा तो बढ़ो, ऐसा में बढ़ाओ, शो बढ़ाओ, बढ़िया बढ़िया चीज बढ़ाओ, काम कम करो, ज्यादा करो तो दंड होगा, इतना घंटे करो। ये देश के दरिद्र होने का लक्षण है। काम धंधा करो, उत्साह से करो तो देश धनी होगा, नहीं तो दरिद्री हो जाएंगे। कर्जा लेते हैं ज्यादा, इसे बहुत नुकसान है। इस वास्ते घरों में प्रेम का बर्ताव, आदर का बर्ताव, बहनों माताओं को जय गृहस्थ में सहते हुए प्रेम का बर्ताव करो। प्रेम का बर्ताव सब जगह काम की चाहिए, हमारे गृहस्थों के खास। हमारे साधुओं का नहीं बने तो तू मिलेगा चल दिया, पर आप कौन चल दोगे? गृहस्थों में बहुत जरूरी है प्रेम बढ़ाने की। प्रेम बढ़ानी है, प्रेम बढ़ाने के लिए एक तो रोजाना नमस्कार करो, जो बड़े बूढ़े समझदार उनके चरणों में नमस्कार करो, एक उनकी आज्ञा पालन करो। अरे भीतर में मार्मिक बात है, हितैषिता, सबका हित रहता, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कुछ नाही। सर्वभूति हिति रता, हित सबका हित कैसे हो, सबको सुख हो, और सुख की अपेक्षा हित हो, सुख तो तात्कालिक, हित भविष्य में सदा इनका हित हो, इनका कल्याण हो, इनका भला हो जाए। बालक भी श्रेष्ठ बने, उत्तम बने तो वे विद्यार्थी पढ़ते गुण उत्तम पढ़ते, घर की शिक्षा मिलनी चाहिए। विद्यालयों के द्वारा विद्या पढ़ लेते हैं परंतु शिक्षा उतनी बढ़िया नहीं होती। घर वाले घर में शिक्षा है तो बड़े अच्छे होते। बच्चियों के लिए भी माताओं को चाहिए शिक्षित बनावे, बच्चों के लिए भाई लोगों को चाहिए शिक्षित बनावे। धन के कमाने में इतने जोरों से लग गए, स्त्री और पुत्र हमारा कहाँ जा रहे हैं, कैसे उनकी वृद्धि हो रही, खाली नहीं, हाय पैसा हाय पैसा। अरे भाई पैसा बढ़ गया, अपने पंख पागलों के हाथ में होगा तो क्या फायदा होगा, और अच्छे पुरुष होंगे तो पैसे में नहीं कोई अर्जन नहीं। हमारी कहावत एक पूत सबूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत धन क्यों संचय को नष्ट कर देगा, या सबूत धन संचय क्यों करे वो आप सब पैदा कर देगा। इस वास्ते संचय की ज्यादा चेष्टा नहीं करनी चाहिए, वो होना है तो हो जाएगा, होना है तो न्याय युद्ध ठीक करते करते पैसा पैदा हो जाएगा। अन्याय से आज के दिन पैसा होता है, अन्याय को पार जितम दस वर्ष तिष्ठती प्राप्त एकादशे वर्षे समूल से विदेश थी, अन्याय को पार धन रहता नहीं। आज बहुत दिवाली हो जाते आदमी, क्योंकि सच्चा धर्म नहीं है। पहले जब मैं पांच पांच दस दस पीढ़ी तक धनी रहते थे, न्याय युद्ध कमाते थे, तो अन्याय उपहार जी तुम विद्युम जाता न। इस वास्ते न्याय काम करो, गृहस्थों में रहने वाले ऐसे विद्यार्थियों को श्रेष्ठ कर्मणीय वेतन। विद्यार्थी है तो विद्याध्ययन में, गृहस्थ है तो अपने गृहस्थ आश्रम में, साधु है तो अपने आश्रम में। श्रेष्ठ कर्मणीय अभिनेता संसिधि लभते नर, मनुष्य मात्र संसिधि प्राप्त हो जाता। यथ प्रवृत्ति भूता नाम ये न सर्व विदंततम स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य सिद्धि बिंदति मानव। अपने अपने कर्मों के द्वारा संसार का पूजन करो, सेवा करो। ब्राह्मण ब्राह्मणोचित कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारों की सेवा करे, क्षत्रियोचित कर्म के द्वारा क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारों की सेवा करे, वेश वेशोचित कर्म के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारों की। ऐसे शूद्रोचित कर्म करता हुआ शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र सबकी सेवा करे। शूद्र को नीचा मानते हैं, परंतु शूद्र की बात है जो सेवा में सेवा करने से सबका कल्याण हो जाता है। और शूद्र की परिचर्यात्मक अंकार में शूद्र से आप स्वभाव जो स्वभाव परिचर्या सेवा ही करते हुए है, अरे सेवा के जरिए सेवा तो डबल सेवा होगी उसकी। इस वास्ते नुकसान नहीं होता। आज बड़ा पढ़ने के लिए ऐसा करते हैं कि हमारे को गायत्री में गुण दे, हम पढ़ेंगे गायत्री, ये अभिमान है। अभिमान तो ब्राह्मण भी करेगा तो अभिमान का फाला नहीं। दूसरे कहते हम भी गायत्री पढ़े, हम क्यों नहीं पढ़े। बड़ा पढ़ने की इच्छा करता है ना, बड़ा बनता है बड़ा तेल में तलने से, अपने छोटा अच्छा है। सीधी सादी बात हो, सरलता हो, सरल स्वभाव नमन कुटिलाई यथा लाभ संतोष सदाई। कितनी महिमा कही है वहां में रामायण में, बहुत कहूं का कथा बढ़ाई यही आचरण वश में भाई। सरलता के साथ सबकी सेवा करे, सबका भला चाहे, पढ़ा भी नहीं पढ़ा दे मत हो, बड़ा पंडित हो जाएगा वो। इस वास्ते सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, शुभ शुभ कैसे हो जाए। इस वास्ते उमा संत की यह बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद कर जो करे भलाई। रावण ने विभीषण को लात से मारा, आप पिता के समय भलाई मोई मारा, राम भजे हित हो तुम्हारा, आपका भला भगवान के भजन से है। एक दंड होता है नहीं ऊख, वो पेरे यहाँ तो मीठा ही मीठा निकलता है, तो सज्जन पुरुष होते हैं उनकी मिठाई मीठा भरा, भीतर भरा ही मीठा वही निकलेगा। इस बार स्वभाव तुम्हारा देखो, विद्यार्थियों के गृहस्थों सबके लिए काम की चीज, आप ऊंचा पद चाहते हो तो आप अच्छे बनो, अच्छे बनने के लिए क्या जरूरत है, आप अच्छे बन जाओ, अच्छे बनने का उपाय क्या है, तीन बात याद करो। किसी में दोष मत देखो, दोष किसी में दोषी मानना, किसी को दोषी नहीं मानना चाहिए, किसी का बुरा करना नहीं चाहिए, किसी का बुरा चाहना नहीं चाहिए और बुरा करना नहीं चाहिए। बुरा मानना, बुरा चाहना और बुरा करना, ये तीन चीज छोड़ दे। किसी का भी बुरा नहीं चाहेंगे, किसी को भी बुरा नहीं मानेंगे, किसी की बुराई करेंगे नहीं। बुराई छोड़ने से जो भला बनता है वो भलाई करके उतना भला जल्दी नहीं बनता, भलाई करके भलाई होते वो भलाई सीमित होती है, और बुराई न करने से भलाई असीम होती है। किसी का भी बुरा नहीं चाहे, कभी भी किसी अवस्था में भी कैसी परिस्थिति में भी किसी का बुरा ना चाहे, किसी को बुरा ना, विश्व मात्र की सेवा हो जाती, विश्व मात्र की। बुरा न चाहना, बुरा न बनना है, बुराई छोड़ने से भलाई बनने, भला बनने की जड़ है ये। भलाई करोगे तो सीमित होगी, क्रिया में भी सीमित होगी, पैसों में भी सीमित होगी, बल से भी सीमित होगी, और बुराई न करना है ये असीम होगा। मूल में परमात्म तत्व है तो संसार की आसक्ति छोड़ने से मूल तत्व की प्राप्ति होती है। तो ये निषेधात्मक साधन बहुत बढ़िया है, विद्यात्मक से अधिक है। प्राय लोगों को विद्यात्मक साधन पर जोर देते हैं, निषेधात्मक जोर नहीं देते। निषेधात्मक फायदा ज्यादा होता, निषेधात्मक चलो तो बेहती हो रहा, और क्या होगा, दो चीज होगा तो कुछ करोगे नहीं, करोगे तो बेहती करोगे, और क्या, निषेध तो करना नहीं है, तो कुछ न करने से हानि नहीं होती, सेवा होगी तो ये बहुत बढ़िया बात है, उत्तम बात है। विद्यार्थियों के लिए, भाई बहनों के लिए, सबके लिए बहुत बढ़िया बात है। तो गृहस्थ में रहते हुए फिर कभी सुनाएंगे, आज तो थोड़ा कीर्तन कर रहे हैं, हमारे कीर्तन का लोभ है थोड़ा सा, हम वहां कर रहे थे 15-20-25 मिनट ऐसे ही, आप लोग बैठो, कल तो साथ लिया और फिर साथ दो, भगवान नाम कीर्तन कलयुग में कलो केशव कीर्तनाथ, कलो तद्धरी कीर्तनाथ, चौ जुग चौ श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आरोपाऊ, कलयुग में नाम की विशेष महिमा है। ये अभी ऋतु है, ऋतु होने भी खेती में, खेती बाड़ने से धन होता अन्न होता है, बिना ऋतु वर्षा वर्ष में कहा, फागण के बूढ़े फागण के महीने वर्षा भरे तो खेती थोड़ी हो जाएगी। इस तरह से अभी भगवान नाम की ऋतु है, कलयुग है ये। इस वास्ते कलयुग में नाम कीर्तन का बहुत बड़ा माध्यम है। भाई बहन थोड़ी देर ठहर जाए, अभी समय आपके ऊपर नहीं है, थोड़ी देर और ठहर जाए, नाम कीर्तन हो जाए, ये प्रत्यक्ष फायदा कलयुग में नाम की विशेष। इस वास्ते बड़ी शांति से प्रेम से मिल करके और कीर्तन करे। एक एक गुण हजार आदमी हो तो हजार गुना एक फायदा होगा, अकेले से इतना नहीं, समुदाय से बड़ा बढ़िया कीर्तन होता है। तो कीर्तन सुना होगा।